iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Emre Çetin Gürer'e çok teşekkür ederek başlayalım. Biraz gecikmeli başladık. Bugünlerde Bambi de araya girdiği için bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi özellikle de öncelikle Yeşil Gazete'de de yer alan bir haber. Youth for Climate örgütünün Türkiye kanadı. Oradan genç aktivistler 23 Eylül gününü küresel iklim grevi için hazırladıkları bir videoyla greve katılım çağrısı yaptılar. İklim aktivisti çocuklar ve gençler 23 Eylül'de eylemleriyle politika yapıcılara ve dünya liderlerine kar değil insan ya da kar değil insanlar sloganıyla iklim eylemini güçlendirmeleri ve somut taahhütleri de yerine getirmeleri için bir kez daha sesleniyorlar. Yani sesimizi karar vericilere duyurmamız için herkese ihtiyacımız var. Çünkü ana akım medyada yeterince bahsedilmese de şu anda iklim krizinden dolayı dünyanın dört bir yanında canlılar hayatını kaybediyor diyorlar. Ve işte yeter artık, onları sorumlu tutmanın zamanı geldi diyorlar. Şimdiye kadar küresel kuzeyde hükümetler eylemlerinin sorumluluğunu almayı reddettiler. Savunmasız topluluklara somut destek de sunmadılar. Kayıp ve hasar tazminatı taleplerine direndiler. Mali yardım vaatlerini yerine getirmediler. Ancak yeter, onları sorumlu tutmanın zamanı geldi. İklim tazminatları verilsin diyorlar. Sömürgeci borç tuzağını daha da ileri götürecek eylemlerden vazgeçilmeli. Mali tazminatlar da iklim tazminatının çok önemli bir parçası ama tek çözüm de bu değil. Ayrıca marjinalleşmiş toplulukların, yerlilerin topraklarını geri alma taleplerini yerine getirilmesini de gerektiriyor. Yani karı değil insanı, halkları önceleyen bir sistem olduğunu söylüyorlar. Nihai iddia gücü insanlara geri vermemiz ve kârı değil insanları önceleyen bir sistem ve yuva inşa etmemiz gerektirir diyorlar videoda. Ve dünyanın dört bir yanında iklim farkındalığı için yıllardır grevler yapıyoruz. Bu grevlerin gerçek bir siyasi etkisi oldu ve bu yüzden durmadan devam etmeliyiz diyorlar. İklim krizi bir gerçektir. İklim adaletine duyulan ihtiyaç da öyle. Politikacılar ve liderler harekete geçmeli. Dünyanın dört bir yanında iklim aktivistlerinin yine sokaklarda olacağı 23 Eylül'de eylemlerine destek istiyor genç aktivistler ve şöyle bitiriyorlar. Kuşkusuz halk olarak birlikte taleplerimizi sokaklarda duyurmamız gerekiyor. Empati ve birbirimize karşı şefkatin sadece acil olmakla kalmayıp bugün aradığımız çözümlerin çoğunun önemli bir parçası olduğu bir dönemdeyiz. Geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize dayalı kararlar almanın tam zamanı. 23 Eylül'de iklim aktivistleri olarak dünyanın dört bir yanında yine sokaklardayız. Bizimle iletişime geçip grevimize katılabilirsin diye bitiriyorlar. Ve şöyle son cümle, biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman? Evet, bu dünyada şu son zamanlarda bu sabah da Açık Gazete'de okuduğumuz çok sayıda önemli uyarının ve karşı çıkışında bir şeyi ortaya çıkıyor. Çok ciddi, bu ağaçların türlerinin yok edilmesini de bir an önce bitirmezsek işin sonuna geldiğimizi gösteren çok önemli araştırmalar da yer aldı. Bu arada bu gençlerin 23 Eylül çıkışı, yani FFF'in küresel iklim grevi çağrısının işte Türkiye'deki ayağı için çağrı yapmışlar. Bir yandan aslında başka ülkelerde eylemler başladı. 23 Eylül'e kadar da eylemler olacak. Hatta bazı yerlerde işgaller de gerçekleşecek. Hem FFF içerisindeki bazı gruplar üniversiteleri ve hatta liseleri 23 Eylül'de işgal edeceklerini duyurmuşlardı. Ama dün de biraz verme fırsatı bulmuştur. Yok oluş isyanı Cuma günü parlamento içerisinde Yurttaşlar Meclisi çağrısıyla bir eylem gerçekleştirmişti. Dediler ki bu Eylül eylemlerimizin açılış eylemidir aslında. Önümüzdeki günlerde Hyde Park'ı işgal edecekler 3 gün boyunca ve ardından on binlerce kişiyi sokaklara dökecekleri bir eylem dizisinin ilk çağrısını yapmış oldular. Dünya yani Eylül ayı boyunca herhalde sık sık biz de yer vereceğiz. İklim için eylemlerle sarsılacak. Evet, Eylül ve devamında da sanıyorum öyle olacak. Yani özellikle de bu Amazon'un da artık elden gitmek üzere olduğunu gösteren yeni araştırmalar da varken 9 Latin Amerika'daki 9 ülkedeki Amazon ormanlarının büyükçe bir bölümünün asla düzelmeyeceği, artık geri dönüş olmayan noktayı geçtiği haberleri de vardı. Böyle devam edeceği, Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde eylemcilerin aslında ilginç bir başka örneği de harekete geçmelerinin Milano'da yapılan bu Gaztek diye bir dünyanın en büyük gaz şirketlerinin toplantısını, açılış seremonisinde Greenpeace kampanyacıları da iklim cehennemi diyorlar. Toksik dumanlar çıkıyor ve sirenlerin arasında organizasyon, bu organizasyon eğer bu fosil yakıt yakmaya devam edersek geleceğimiz böyle olacak, işte toksik dumanlar, zehirli dumanlar ve sirenlerden ibaret olacak sesler de ve bayağı ciddi bir eylem de orada gerçekleştirmişler. Avrupa'nın dört bir yanından gelen 50 aktivist bu gaz, likit doğal gaz dedikleri LNG ve hidrojenin daha yeşil alternatifler, kömür ve petrole diye sunuluyor. Tamamen yeşil badana. Gaz da yeşil ama badanadan dolayı diyorlar. Şimdi enerji krizinin tam ortasında milyonlarca insan etkilenirken şimdi her zamankinden daha fazla bunların toksik reklamların yasaklanması ve bunlar sadece tüketicileri aldatmaktan ve bu çok uluslu şirketleri zenginleştirmekten başka bir işe yaramıyor diyorlar. Avrupa, Greta Thunberg ve arkadaşları da sabahleyin, yerli aktivistlerin de katıldığı sabahleyin söyledik, 48 saat içinde Avrupa Birliği'nin de ormanların biyo kütle dedikleri ormanların bu şeylerin, topakların yakılmasıyla ormanların yakılması anlamına geliyor. Bu da yenilenebilir enerji falan değildir diye orada da bir bildiri de yayınladılar. Yani dört bir tarafta harekete geçildi Eylül'le beraber, senin de dediğin gibi Özdeş. Öte yandan da şeyde de Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin de Cudi'ye gitmesi. Ne diyorsun bu konuda Yücel? Cudi çok önemli bir bölge. Hem bir şansı var hem bir şanssızlığı var. Şansı şu, uzun yıllar orada yaşanan takım çatışmalar nedeniyle bölgeye gidilemedi. Yeterli araştırmalar yapılamadı. Oysa ki biliyoruz ki özellikle biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir bölge. Şansı da şu, bölge çok kıymetli bir bölge. Uzun süredir doğal olarak korunan bir alan olduğu için aynı zamanda biyolojik çeşitlilik açısından örneğin işte şimdi geçtiğimiz sene keşfini yaptığımız leopar gibi canlıların yaşadığı bir bölge aynı zamanda. Bu forumun burada yapılıyor olması da oldukça anlamlı. Çünkü biliyorsunuz ki bizim Türkiye coğrafyası içinde en az tanıdığımız, en az bildiğimiz biyolojik çeşitlilik açısından bölgelerden bir tanesi. Oraya dikkat çekmek, orada olmak da ayrıca güzel bir şey. Onun dışında ben çok forumun detaylarını takip etmedim işin açıkçası. Neler konuşulacak, neler edilecek, gündem nelerdir? O konuya pek hakim değilim ama. Evet, yani şöyle ben ekleyeyim izninle. Yani 17 Eylül'de Şırnak'ta yapılacak bir yürüyüş var. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama var. Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ni yaptı. Ve HDP'nin de Ekolojik Komisyonu eş sözcüsü Naci Sönmez de uzun süreden beri senin de dediğin gibi Yücel işte Şırnak'ta yaşanan doğa katliamına dikkat çekmiş. Batıda ormanlar yanarken bütün ülkede ses çıkarırken bugün Kürt coğrafyasında yaşanan ekolojik kırıma karşı kimse ses çıkarmıyor demiş. İşte ağaç kırımı da savaş politikalarının sonucudur. 17 Eylül'de Cizre'de buluşuyoruz. Yani ağaçlar, biz bunu epey yapmaya da çalışmıştık, vermeye çeşitli açık gazete programlarında. Ağaçların topraktan kökleriyle sökülüp kamyonlarla farklı illere taşınıp satılmasını protesto ediyorlar. Yani bizler tarihine, kültürüne, değerlerine ve doğaya sahip çıkanlar olarak bir yaşamın son bulmaması adına 17 Eylül'de Cizre'de buluşuyoruz. İşte bütün gençler, kadınlar, sivil toplum örgütleri, partiler, dernekler, sendikalar ve odalarla birlikte toplumun her kesimini talana ve soykırıma karşı özgürlük diyerek Cudi'ye yürümek üzere Cizre'ye davet ediyoruz diyorlar. Bu önemli bir buluşma herhalde. Zaten Mezopotamya ekolojik formu uzun süredir dikkat çektiği bir takım konular var. Orman yangınları onlardan bir tanesiydi ama aslında Hasankeyf yok olmasın mücadelesini de verildiği platformda aynı zamanda bölgedeki HES'lere ve barajlara karşı da mücadele veren bir platformdu. Madenler de dahil. Şimdi şöyle bir gerçek var ki ülkemizin doğu güneydoğusunda olan şeyler İstanbul'a çok uzak olduğu için çok fazla görülmüyor. Oysa olağanüstü bir yıkım söz konusu. Yani oradaki nehirlerin doğal yapısı bozuluyor, dağların özellikle madenlerde yapısı bozuluyor. Onun dışında iklime bağlı olarak bölgenin yaşadığı doğal sorunlar var. Örneğin buzullar çok hızlı bir şekilde eriyor ki Cudi Türkiye'deki en önemli buzullara sahip dağlardan bir tanesidir. Ve bütün bu tehditlere dikkat çekmek aslında çok önemli. Oradaki insanların da bu birlikte bu konularla ilgili hareket ediyor olması bölgenin doğası açısından gerçekten kıymetli ve önemli bir şey. Çünkü yok. Yani koruyacak başka kimse yok. Evet, dönüşümü de yok. Yani Demokratik Bölgeler Partisi DBP eş başkanı Saliha Aydeniz'de bu topraklar sömürge olarak görülüyor ve bütün bu talan ve savaş sömürge hukuku üzerinden yapılıyor. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta da bu insansızlaştırma politikası diyor. Nerede bir Kürt kazanımı varsa orayı insansızlaştırmak için sömürge politikasıyla hareket ediyorlar demiş. Ama bütün ekolojistlerin muhalefetin doğa katliamına ses çıkarması gerekir demiş. Çünkü bunun sonucunda kaybeden sadece Kürtler değil, Türkiye halkı tümünden olacak demiş. Böyle bir altını vurgulamış. Bir de şeyi de söylemek istiyorum son olarak. Senin de iyi bildiğin bir bölge olduğunu bildiğimiz Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde kuş cenneti diye bilinen Arin Gölü. Bütün Türkiye'yi etkisi altına kalan kuraklığa ek olarak denetimsiz sondaj kuyuları açılıyormuş. O nedenle günden güne küçülüyor. Bitlis'in kuş cenneti Arin Gölü'de yok olmanın eşiğinde diyor Yeşil Gazete'nin bir haberinde. Ne diyorsun? Çok doğru. Özellikle Arin Gölü Van Gölü ile eşittir aynı. Yani taban seviyeleri aynı, aynı havza içindeler, aynı kaynaklardan besleniyorlar aşağı yukarı. Dolayısıyla Van Gölü'ne bakıp Arin Gölü'ne, Arin Gölü'ne bakıp Van Gölü'nü görebiliriz durumuna bakıp. Son 2 yılda özellikle bölgede olağanüstü bir kuraklık var. Bilim insanları 2 yıldır buna çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyorlar. Hatta kuraklık nedeniyle çekilen sular bazı antik kalıntıların da ortaya çıkmasına neden oldu. O derece bir kuraklık söz konusu. Temel nedeni şudur. Yani Van Gölü havzasında örneğin Aksamar Adası'nda durup şöyle 360 derece dönüp etrafınıza baktığınızda göreceğiniz şey başıkarlı dağlardır. Ve o kadar çok vardır ki Ağustos'ta dahi başıkarlı dağ bölgenin etrafında şaşarsınız. İşte Van Gölü ve Arin Gölü'nün su kaynakları da bunlar. Bu dağlar, bu dağlara düşen kar, bu dağlara düşen yağış, yer altından ve yer üstünden akarak bölgenin en çukur yeri olan Van Gölü ve Arin Gölü'nde toplanıyor. Van Gölü havzasında toplanıyor. Dolayısıyla son 2 yılda veriler bize şunu gösteriyor. Yer üstünden akan sular, barajlar, HES'ler ve türlü gölet yapım çalışmaları nedeniyle artık Van Gölü'ne de Arin Gölü'ne de ulaşamıyor. Yer altından akan sularda özellikle yaşanan kuraklıklar nedeniyle çiftçiler tarafından açılan kuyularla çekilip tarıma sevk ediliyor. Yani bu göller ne yer üstünden ne de yer altından artık olması gerektiği kadar beslenemiyor. Bununla birlikte düşen yağış miktarının azalması ve ısıyla birlikte de buharlaşmanın artması bize şu anda yaşanan sonuçları karşımıza çıkarıyor, bizim karşımıza çıkarıyor. Ve bu aslında çok ciddi bir tehdit, çok ciddi bir tehlike çünkü normalde Türkiye'deki doğa korumacılara sorsanız, su politikacılarına sorsanız, suyla ilgili uğraşan kurumlara sorsanız, Türkiye'de neresi korumaz, hangi göl korumaz deseniz söyleyecekleri tek yer Van Gölü havzasıdır, Arin Gölü'dür, Van Gölü'dür, Erçek Gölü'dür onun biraz üzerindeki. Ama ve lakin gelin görün ki pratikte öyle olmuyor. İnanılmaz derecede şaşırtıcı bir şekilde Van Gölü çok hızlı bir şekilde kuruyor. Yani artık Van Gölü de kuruyorsa varın Türkiye'nin diğer göllerini siz hesap edin diyecek bir Evet. örnek aslında Yani doğa açısından. damlama sulama sistemine de bir an önce geçilmesi gerekiyor ama onun ötesinde de herhalde çok büyük bir hamle gerekiyor. O yüzden de işte bu yürüyüşler filan iklim aktivistlerinin başta programın başında söylemeye çalıştığımız şeylerinde yani artık yeter kârı değil insana önceliğin dedikleri ve Mezopotamya ekoloji hareketinin de ağaç kırımının önlenmesi için 17 Eylül'de Şırnak'taki yürüyüşüne önem veriyoruz herhalde. Evet, bu şekilde Evet. bitiriyoruz galiba. Programın sonuna geldik. Hoşça kalın diyelim. Haftaya bunları görüşmek üzere devam edeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.